وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وآل طريقة الفائزين، أما بعد، قال الحافظ الإمام أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. من عن جلن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ندفوحن كان نكون النبي ينتبي صلى الله عليه وسلم يعجبه دون نكو يم مانام سوبون نا لول ات تيمم دي تامبالي ندي جو في تنعله تي اي سول تي بوي سول دال وترجله اك بودون رخص اك بودون ديفار كراوم مانام بودون بينيو با موي ديفار كراوم وطهوره اك تي لابام وفي شأنه اك تي ميرامي كله ليب. حديث بي غيسون نان لو اوب تي ليغا خامتنا موم لا نتي ورونا غيس wo mu am rek ay yennat ci ay mbir yo xamantene xeyna dolli won ko ci li nga xamantene mom mo jotona wess dana am jarin insha Allah. Te moy wax bi nga xamne mom la ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha wax ne yu'jibuhu kana nekon nabi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu diko yew attayamunu di tambale ci ndeyjor fi tanaulihi ci ay soldat lam wata rajulihi ak peñewami manam boba dañuy gis ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa amone ay lo xamantene waron nañ ko fe leral mom moy lu demene ke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkon ko xamantene dafa bari won lu mu daan peñew nekkon ko xamantene dafa soppon lu mu daan peñew ba tax am waajo xamantene bam ñewé ci mom and ak bop bo xamantene dafa cuq cu xaaral defuko dara mu mel rek ni ko xamantene dal genre rastala ak manam gaay yoy dal yalla ni yalla sam mu ne mu xol ko ne mer ne ko ne ko watal sa karaw gi wala bok nga topato ko manam mu ne sax ana naka la nit di manam lan motax ngeen di ñew ci mel ci man ba pare di yol melu sheytane manam moy defaru ni karaw gi watuko peñewuko defuko dara té lolu bok na ci li nga xamantene moy gëna dëgeural lolu moy ni li sax ci sahihi ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam ya aisha radiyallahu ta'ala anha daf dan wax nan dafa wax ni sa yu tukki daf dan yor ñet manam sa yu tukki dan na yor peñe dan na yor socc waye tamit dan na yor setu muy ñet mbir yo xamantene yenente bi sallallahu alayhi wasallam danul tukki te danuko yorale lolu day tektele ne manam ni nga xamantene non lañuy manam luñu nane xawmu ay soins corporel ko yoy ni nga xamantene non lako yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam dan topatoowe bokku na ci li nga xamantene itam batay yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam kon dan ci xirtal nit ñi waye nak bokku na ci li nga xamantene dan na moytandiku lo nit ñi ñu diko def manam ñuy eppal ci walu gogo ba nga xamantene sa su nek fuñ ko fekk day nit ki def fuñ ko fekk mom muy topato mbir yoy comme ni nga xamantene non la xewé lu bari ci suñu jigéen ni yalla nañu yalla sam te yalla yewenal seeni bir rawati na itam bu fekente ne lu upp tamit ci leg leg yenn goori da nga ci gis ño xamantene dañuy mel ba yor jikko jigéen ni ndax bu fekente ne jigéen la lolu sax ayu lolu su fekente ne manam uppalu ci yenn uppal yi waye amma goor go xamantene nak mom foko fekk ma ngay peñewu foko fekk ma ngay toilettu lolu nak mom bokul ci aaday julit bokul ci li nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam don xirtalu nit ñi bokku na ci li nga xamantene mom moy gëna dëgeural loolu mom moy hadith bi nekk ci sunan ci sunani manam sunan an-nasa'i ak imam abu daud rahmatullahi alayhima wal bok sunan abu daud ak an-nasa'i rahmatullahi alayhima niki nonu nonu la nekk ci mbolo ci téré hadisi lu demé nek sunan ad-darqutni ak bu imam al-bayhaqi rahmatullah alayhima niki nonu ak yeneeni borom xam xam hadith solo nañ ko ci téré ku melni imam at-tahawi rahimahullah ci sharh maani al-athar ak ñeneen mu ne bo xamantena khumayd ibn abdurrahman mom neena laqitu rajulan sahiba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kama sahibahu aba hurayra 4 sinin anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam نهى ان يبول الرجل في مستحمه وان يمتشط الرجل في كل يوم ونهى ان تغتسل المراه بفضل الرجل والرجل بفضل المراه وليختلفا جميعا ما نم ينتي صلى الله عليه وسلم من حمير بن عبد الرحمن الحميري رحمه الله تعالى بوك تي بونكلو تابعي رحمه الله على الجميع mune gis nak wa jo xamantene andana ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ñenti at comme ni nga xamantene nonu la ko abu hurayra radiyallahu ta'ala anu ande won ak mom neena ma gis neena mune yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa tere ñetti mbir manam mulim ñetti mbir yo xamantene yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf koy tere moy nit ki di tour ndox manam di saw fe place bi nga xamantene fa lay sango mune tamit da fay tere itam manam nit ki tamit goor gi mune goor gi di peñewu fumu tollu manam bis bu jot muy peñewu mune tamit day téré ci jigen di sangu ci ndessitu goor di sangu ci ndessitu jigen mune kon nak li nga xamantene mom lañuy def moy ñom ñaar nañuy asando nañuy sangondo bien sûr lolu kay jarul sax ñukoy leral ne jëk rek jabar rek ñom ñotax ñuy wax am amma nak li nga xamantene manam mom moy di peñe di saw place bi nga xamantene mom lañuy sango lolou waxon nañ li nga xamantene mom mo ci aji won ci atté bi ñi gis ci hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bimna la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi wala summa yaghtasilu min hadith bobu biñ koy gis waxon nañ ne lolou dañ ko sip ndax li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne fa inna jami' alwaswas minhu wa fa inna 'ammat alwaswas minhu ndax li ëpp ci jax jaxali ci lolou lay jugge niki nonu itam leralon nañ ne manam jigen di sango di manam jigen di sango ci desitu gor ak gor di sango ci desitu jigen lolou nekul lo xamantene dafa haram comme ni nga xamne non la nekke mazhab jumhurul ulama wa rahmahumullah niki nonu itam manam waye nak comme li mbolo ci borom xam xam yi rahmahumullah wax moy de lolou de nek manam li geun dal moy diko moytandiko kon bu boba khilaful awla lay don wala bok lu geuna kawé ci lim meuna don khilaful awla moy lu wuté ak li yey waye li geuna kawé limu meuna don moy ne kon dañ koy sip kessé waye nek lo xamantene dafa haram bu jigen sango ba nopi gor sango sa wala gor sango ba nopi jigen sango ca amma li nga xamantene nak mom moy di peñé wu sa su nek lolou itam dafa nek rek lo xamantene dañ ko sip ndax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam xam giñ xam giñ xamone ci mom ne sa su nek da dan peñew niki nonu xamone nañ ci mom itam ni da dan diw bopam niki nonu manam da ka dan diw waye daanu ko def ba mu melni bu jigeen ni niki nonu daan nako let waye let yim ko daan let dafa wutek let yi nga xamantene manam mom la jigeen ni di let manam gor mën na let comme ni nga xamantene non la saxé ci teere fiqi ne itam buy massa bopam tamit daru muy firi let yi waye let yi nga xamantene mom la gor di let karawam comme niko yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daan defé manam dako daan tak manam ay tak rek wacce ko waye lolou non bokul ak let yi nga xamantene mom la jigen ni di letu dafa haram ci gor muy letu letu bo xamantene mom la jigen di letu ndax hadith Umar Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mun yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ci hadith bu nek ci sahih al-imam al-bukhari ak sahih bu nek ha hadith bu nek sahih imam muslim rahmatullah alayhima abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne la'ana allah al-mutashabbihin bin nisaa min ar-rijal wal mutashabbihat bir rijal min an-nisaa yalla di rebbna ñi nga xamantene ñom ci goor ñi dañuy nuru nuru lu jigen ñi ak jigen ñi nga xamantene dañuy nuru nuru lu goor ñi niki nonu su fekenteene amna kon ab diw wala ab ay afroa ay yu mel nonu yo xamanteni jigeen ni lañ ko xame bu boba day daldi haram itam goor daldi koy jefandiko waya su fekenteene diw la rek bo xamanteni day defar karaw ba pare diko saxal wala bok mu nek lo xamanteni dakoy rafetal ak yu mel nonu lolu dagal na ci goor jefandiko ko bok na ci kon leneen li nga xamanteni maton na leral itam mom moy ni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam defoy jefandiko nday joram sa su nek ci yi nga xamantene ñoom ñoy mbir yi nga xamantene dañu upp solo wala mbir yi nga xamantene am nañu solo te mbir yoyu nekkul lo xamantene dañ koy xeexlu bu baba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da fay jëfëndiko nday joram wala bok bu fekenteene ñaari loxo lañ koy defé day jëfëndiko manam ñaari manam bu boba day tambalé nday joram comme ni nga xamantene mom lañ ko waxé won ci japp nga xamantene buy soti ndox ni daf koy soti ci manam da koy ñëk soti ci loxo ndey joram raxaso lo ndoko waye su fekk ba para daal di tek nak manam jël ndabli manam day fété ndey jor nak manam ndabli kon bu boba ci ndey jor lay fété lolu comme woni ko waxa won dafa nek lo xamne dañ koy sop su ko defé mu daal di tibbé ci ndox mi ndax moy mo gëna jappani ba nopi tamit mo gëna dopp ak hadith bi bu boba mu daal di koy tibbi ci loxo ndey joram bu fekkante ne day raxas xar kanamam nak day comme ni saxé ci hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumā wa arḍāhumā munay yanante bi sallallahu alayhi wa sallam manam hadith bi mi ngi ci sahih al-imam al-bukhari wa rahmahullah munay yanante bi sallallahu alayhi wa sallam da fay jël ndox tibbe ko ak manam tang loxo ndey joram bu ko tibbe ak loxo ndey joram mu dadi soti ben wall gi ci loxo cha moñum bu ko defé mu dadi len di selmondo lol motax seul mu comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won kérok sokku ñu ci tambalé ci ndey jor manam waye ñaari loxoy la daan seul mondo waye nak daf daan tambalé soti ndox mi ci loxo ndey joram niki nonu amna benen masala bo xamantene itam manam yeneeni masala yo xamantene amna ñu solo ci walum ndey jor te bi ci gëna siiw moy bi nga xamantene morom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala bari nañ luñ ci wax moy lu demé nek tay bu fekente ne dañuy seddelé ndax ndey jor lañ wala tambalé wala chamoñ koku mbolom borom xom xom yi rahimahumullah wax nañu ne su fekente ne situation bi nek na situation bu normal dañuy tambalé rek ci loxo dañuy tambalé ci ndey jor manam suñu dug suñu ñëwé di seddelé ki seddelé mom day tambalé ci ndey joram joxé ba ci ki nga xamantene mom moy ki mujju ci chamoñ bi amma su fekente ne nak légui dafa am gan gu fa ñëw wala bok ko xamantene borom ak la comme ko xamantene ab kilifa la mo xam kilifa diine wala ko demé nek borom xam xam wala bok ko xamantene manam dal borom manam kilifa la ci walu aduna ko demé nek président la wala mu nek ministre bi wala bok moy maire dekk bi wala ko demé nek conseil bi ak yu demé nek nonu ñooñu bu fekké wala bok ño xamantene dal ay kilifa diine lañ ñooñu bu fekkante ne dañ leen di jox dañuy seddel ndax dañuy tambalé ci ñoom wala bok dañuy tambalé ndey jor lolu borom xam xam yi rahmuhumullah ta'ala wuti nañ ci am ño xamantene dañ leen dedet ala kulli hal dañuy tambalé ndey jor ndax lolu mom moy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yaa aisha radiyallahu ta'ala anha dafa wax ne fi wa fi sha'nihi kulli ci mbirum yeb lolu la daan def am nak yo xamantene xam nañ ni yoy ay exception lañ kon yoy rek lañuy dimbi waye li nga xamantene xamuñu ne ay exception lañ yoy kentu ko ci dindi dañ koy continue di jëfëndiko loxo ndey jor yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon dafa bëggoon ñuy jëfëndiko loxo ndey jor manam kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu tayammuna fi sha'nihi kulli comme li nga xamantene non la saxé ci sahihul imam muslim rahimahullah ya aisha kon radiyallahu ta'ala ha netali gim ko netali tektal la ci gul bu leer ci ne kon buñu ñëwé dañuy tambalé rek loxo ndey jor ni ko nonu yenente bi sallallahu alayhi wasallam dan nako digle nan yammin yammin wala fabda'u bima yaminikum tambalel ci sa ndey jor tambalel ci sa ndey jor bu boba am bolo ci borom xam xam yi rahmuhumullah yu ne dede dañuy tambalé ci borom aq bi ndax yalla dafa jox borom aq bu nek nalla ya'ta kulli dhi haqqin haqqa manam yalla dafa jox borom aq bu nek aqam niki nonu comme teranga dafa am ño xamantene spécialement suñu borom subhanahu wa ta'ala ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañu xirtal ci ñuy jox leen teranga bo xamantene bokul ak teranga gi ñuy jox ñi ci dess te ñom ñoy lu demé nek gan ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anu bu nek ci ñaari sahihi manam sahihu imam al-bukhari ak sahihu imam muslim rahmatullahi alayhima ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa kep ko xamantene gëm nga yalla te gëm bis bu mu jubi na ngay teral sa gan bu boba kon li nga xamantene manam moy li jaaru moy ñu tambalé ci gan gi ndax gan gi bu fekkentene tambalé wuñ ci mom lolu day wuté qaida bu mag bobu nga xamantene dañ ko xamé won ci sharia islamiyya te xamé ko ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam niki nonu bokku na ci likoy gëna dëgeural moy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamantene mom lañu xamé ci sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ñu netaliko moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan tok da daan tok rek fi nga xamantene mom fa la jotay ba yam waye nit ñi dañuy wëlbeuti ko mujju ko wër comme mom day jangale da daan tok ci digg bi nit ñi ci dess wër ko mu am nak bis yo xamantene dañuy seddelé bu ñuy seddelé comme ni nga xamantene non la ci wé ci xew xew ibn abbas bi radiyallahu ta'ala anhumah nga xamne dafa togon ci wetu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam niki nonu tamit nonu la siwe tam ci xew xew kaw kaw bi nga xamantene tamit togon na ci ndeyjor yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy seddelé ñu jox yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nopi di jox ibnu abbas radiyallahu ta'ala huma fekk nak ki nekk ci chamoñam koku mom mak la mune ndax ma jox la yenente ma jox la wala bok ma jox mak bi muy abdullah ibnu abbas radiyallahu ta'ala huma ne ko dedet sa barke mom duma ko baye ak ken lolou moy tektale ci anam gu leer ci ne kon dañuy tambale ci ki nga xamantene mom moy borom haq bi mo xam gan la mo xam kilifa la kiliftef gi nak mo xam dañ ko acc ci walu diine ndax borom xam xam la wala bok day jangal nit ñi yu wala yu demene ko non wala bok dañ ko acc ci ne kilifa aduna la ko xamantene kuñu xam la banam ak kilifa la ko xamantene ci walu aduna lu demene ko moy president bi wala ministre la wala bok moy maireu dekk bi wala bok yu demé ni ko nonu bu boba day daldi tambalé ci ndey jo manam ci mom lañuy tambalé jox ko buñ ko joxé ba nopi nak ñu doga dem ci ndey joram manam bu ko bu boba nak mom moy doga tambalé ci ndey joram seddel bu ko defé nak bu boba ñu bolé ñaari qaida yoy manam ñaari règle yoy té mom moy di tambalé ndey jor ak téral ñi nga xamantene ñom ñoy borom haqi legui nak fi tamit mu daldi dess tam benen bir moy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yar gi nga xamantene yar nako sahaba mi radiyallahu ta'ala anhum ajma'in taxna ba ñoom ñu mel manam ñu mujju yor jikkom yor doxalinam yor waxinam sallallahu alayhi wa sallam ndax li nga xamantene mom lañu xam ci waxi alquran ak sunna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam moy de dañuy wax ay baat yu gatt ba pare mu nek yi lambo ak ay mana yu bari comme ni nga xamantene mom la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bu nek ci sahih imam bukhari rahimahullah mun utitu bi jawami alkalim min ko indi ci kitabul i'tisam bil kitabi was sunnah ci sahiham mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dar sa da ko wutul buntu babun utitu bi jawami alkalim qabab qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam utitu bi jawami alkalim waxu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bim nan wut jox nañ ma kaddu yi nga xamantene da fay dajale manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ben wax wax jojje amal lambo ay mana yu bari lolou moy comme fi nga xamantene yaay aisha radiyallahu ta'ala anha nuru gog nga xamantene nuru nako yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam taxna ba wax bi nga xamantene mom la wax ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bëggon di tambale ndey jortu lu ne da di tuddu dalli te moy li nga xamantene mom moy li fete suufu nit ki te moy ci tanki lay nek da di tuddu bop bi ndax manam da di wax li nga xamantene tamit mom moy sunna ci bop manam ci lañuy xamé ni kon sunna ci tank moy dañ koy solal waye kenn duko bayyi nonu saasu ne manam dañ koy solal lool moy li nga xamantene moy li gën mo xam fi ngay jaar sedd na wala tang na li nga xamantene mom moy li gën dal moy ngay sol ay dal niki nonu bop itam doko bayyi nonu comme niñ ko waxé won sank yene kon mu daldi tuddu tamit bop bi ak defar geek li ci aju mu daldi wax watuhurihi ak labam mu daldi tuddu yaram bi yep nak ba bana dani wa fi sha'nihi kullihi ak ci mbirum yep manam mu tambale kon ci yaram bi kon tuddu na yaram bi yep ba pare daldi tuddu tamit li nga xamantene mom moy lepp li nga xamantene mom moy ay mbirum mo xam ci jëmum ji la aju wala bok dafa genn jëmum ji salawatu rabbi wa salamuhu alayhi amma benen bir bi nga xamantene tamit mom mo nek ci hadith bi moy di ay aisha radiyallahu ta'ala anha nekul da fay wone ni nga xamantene non la farlo won mom ak sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum ajma'in nga xamantene xolul ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamantene mom lay def waxul ne ah yenenti bi de sallallahu alayhi wa sallam li nga xamantene mom lay def ci sol dal ak ay peñe woko di defar bop bi yoyu dal mbiru nak mbiru nit la rek lolou mom nit ñepp koy def jarul moy xol ana nan la koy defé ak nan la koy doxale jarul moy xol ana lan lay tambalé ak fan lay mujjé jarul moy xol dara ci mbir yoyu ndax lolou lu ñepp yi def la mom dal li dal da koy def rek mu nekk lo xamné naturellement la waye dafa sétlu ba gis né yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ni la ko don defé mu dal du ñuy toxalal sunna bobu dal ñuy wax né yenenti bi sallallahu alayhi wasallam de mom de bu dan sol dal lan day jor la dan tambalé niki nonu bu dan peñewu tamit bo mba muy defar bob bi mo xam dakoy wat wala yenen tamit ndey jor la dan tambale waya labam itam ndey jor la dan tambale niki nonu ci mbirum yep tamit ndey jor la ko dan beug tambale lolou dafa nekkon lo xamantene daf ko soppon lol bu manam dako bugon lol niki nonu bok nak manam kon bu boba tamit den ci jangene ñi nga xamantene dañuy and ak serigne ci di and ak borom xam xam yi nga xamantene ñoom dañuy top sunna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yello na ci ñoom ñu de len top manam ñu di len xol di xol ana nan lañuy jëfé mbir yi ak di jangé ci ñoom ni nga xamantene nonu la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam doon doxale suba am goon guddé ak bëcëk deug deug hadith bi bok na ci hadith yi nga xamantene dañuy tektale ne yenen li alquran wax ne laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira laqad deug deug giñ nani wallahi amul ben werante ne kana nek na lakum ñeleen fi rasulillahi ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam dong kasse rek uswatun royu kay bu mak bo xam jara hasanatun bu rafet la waye nak lolu ndaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam ay waxinam ay doxilinam ay jëfinam yep day nek sunna ci ni man kana ñeel kep ko xamantene yarjullaha yakana japp na ne dana tasek Allah bur yalla gem na ne dana tasek yalla wal yawmul akhir ak bis bu mujju bi dana xew wa zakara Allah te muy tuddu yalla di fataliku yalla kaseeran lu bari koku mom day japp yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kom roy kay ndey def ni yaay aisha radiyallahu ta'ala anha baño na wax rek ni mom dal sama jëkkeer la mom dal limi def dal mom moy rek li ñepp di def suba ngon guddé ak bëcëk waye daf ko top xol ana nan la koy defé mu dal dikoy tokhalal xet bi ba pare diko top do ci lolou salawatu rabbi wa salamuhu alayhi bok na ci tamit li nga xamantene mom lañuy xamé ci hadith bi moy moy sunna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam manam hadith bi manam lepp lo xamantene daf koy def même bu fekente ni mbiri naturellement la ko don defé yi nga xamantene nit ñi dañ ko war di jema lu ñutu ba diko xam ndax buñ ko xamé diko top ndo ci lolu day nekk sunna ñom tamit dañ ci am ay tiyaba ndax mbir mi nga xamantene mom lañuy netal yi de ay mbir yo xamantene yu naturel la manam mënon nañ ko baña manam ñun ñu jëfé ko top ndo ko ci day wone ni manam manam lolu day manam ne dal roy ko ci roy yenenbi sallallahu alayhi wasallam yamul rek ci yi nga xamantene dañ koy jaamo yalla waye mbolé mbiri dañ ko ci wara roy salawatu rabbi wa salamu alayhi nik non hadith bi bok na ci hadith yi nga xamantene dañuy joxe exemple lañ ci sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndax xam nga hadith moy lepp lo xamantene dañ koy jëlé ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo xam wax la wala jëf la li nak jëf la wala bok mu nek sifa muy melo bo xamantene khalqiya aw khuluqiya la manam mo xam melo la ci jëmum wala melo la ci jikkom bu boba yi bi exemple la ci buy wane ni jëf yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak lo xamantene melo la ci mom manam attribut la ci mom mo xam jikkom la ndax li dafa netali lo xamantene jikko la ci jikko yenenbi sallallahu alayhi wasallam motax ñu tuddé ko hadith waye tekki wu rek ne lu yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxul du hadith li kon ci kaw lolu ñu jéxal li nga xamantene mo aju ci hadith bi ñi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala boole ñu ci wa ndey jor te bañ ñoo boole ci wa chamoon wallahu ta'ala a'lam.